Season. Już dziś zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce znów ma być upalnie, temperatury w weekend będą przekraczać 30 stopni. Za 3 godziny w Warszawie rusza gra miejska Chcieliśmy być wolni. To jedno z wydarzeń obchodów 80. rocznicy powstania. Po wczorajszych aktach sabotażu powoli wraca do normy ruch kolejowy we Francji. Do Polski wracają upały. Temperatury mogą pokazywać powyżej 30. Termometry mogą pokazywać powyżej 30 stopni Celsjusza, ostrzega IMGW. Najcieplej będzie na południu. Termometry wskażą o kilka stopni więcej niż w ostatnich dniach. Do Polski napływa cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Na termometrach zobaczymy znów wartości powyżej 30 stopni, a więc upały. Maksymalna temperatura to nawet 31, niewykluczone 32 stopnie w południowej części kraju. Pozostała część kraju to przeważnie od 26 do 27 stopni. Nieco chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, gdzie temperatura będzie w granicach 22 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, w zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. 3 osoby zatrzymane do wyjaśnienia po wczorajszym incydencie na basenie Polonez w Warszawie. Informuje o tym stołeczna policja. Wieczorem na basenie doszło do zatrucia chlorem. Ewakuowano 60 osób, z których 21 trafiło na badania do szpitala. Część z nich wróciła do domów. Wśród poszkodowanych są dzieci. Policjanci nie ujawniają szczegółów dochodzenia. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej potwierdza, że zatrzymano 3 osoby. Są to pracownicy basenu. Wszystkie materiały zgromadzone w tej sprawie trafią w najbliższych godzinach do prokuratury celem analizy i to prokuratura właśnie będzie decydowała o czynnościach w tej sprawie. Status na dzisiejszy poranek to 4 dzieci przebywało jeszcze na obserwacji w szpitalu. Basenem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji na warszawskim Targówku. Dyrektor instytucji Jacek Pazuk mówi, że w grę wchodzą dwie możliwości. Albo zawiódł system chlorowania, albo błąd popełnił pracownik. Awaria systemu albo błąd ludzki. Są dwie możliwości, które widzę w tej chwili, ale nie potrafię w tej chwili żadnej z tych możliwości wykluczyć. W tej chwili pływania jest zamknięta. Służby, prokuratura i policja sprawdzają systemy monitoringu, systemy kontroli jakości wody. Wczorajsze wyniki badań wody wykazały znaczne przekroczenie norm zawartości chloru. Pływalnia będzie nieczynna do odwołania. O 14 na placu Dąbrowskiego w Warszawie rozpocznie się interaktywna gra miejska Chcieliśmy być wolni dla rodzin z dziećmi. To pierwsze wydarzenie obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczestnicy będą przemieszczać się po Śródmieściu Północnym z pomocą mapy. Odwiedzą miejsca, w których będą czekać na nich aktorzy wcielający się w rolę powstańców i mieszkańców miasta, a także specjalnie przygotowane zadania. Gracze będą mieli okazję poznać historię Warszawy sprzed 80 lat, mówi Natalia Gorgol z Muzeum Powstania Warszawskiego. No na pewno dowiemy się, jak wyglądała codzienność, ale zajrzymy na przykład też do pokoju dowódcy. Usłyszymy, z jakimi on mierzył się dylematami, o jakich sprawach musiał zastanawiać się. Usłyszymy też rozgłośnie Polskiego Radia, ponieważ w czasie powstania Polskie Radio nadawało wspólnie z radiostacją Błyskawica. Nie mogę też zdradzić zbyt wielu szczegółów, ponieważ chcemy, żeby taka nutka tajemnicy tutaj została, żeby od razu wszystkich naszych najlepszych pomysłów nie zdradzać, tylko zapraszamy, żeby przyjść i zobaczyć, co będzie się działo. Także dziś o godzinie 20.30 rozpocznie się bieg Powstania Warszawskiego na dwóch trasach 5 i 10 kilometrów. Powoli wraca do normy ruch na trasach szybkich pociągów TGV we Francji. Po wczorajszych aktach sabotażu, który spowodował chaos komunikacyjny w kraju, przez całą noc naprawiano spalone przewody i zniszczone systemy sygnalizacji kolejowej. Francuskie koleje poinformowały, że rano wznowiono ruch na wschodnich trasach. Na pozostałych liniach na tory wyjechało średnio 7 na 10 pociągów z opóźnieniami sięgającymi maksymalnie 2 godzin. Wczoraj przed świtem sabotażyści zniszczyli infrastrukturę szybkiej kolei TGV, jednocześnie na kilku trasach prowadzących do Paryża. Wstrzymano ruch pociągów ze Strasburga, Lille i Bordeaux. Udaremniono natomiast atak na linii Paryż-Marsylia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

it was just us, waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry sky, just us, waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Do we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of ticks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows. The 16 minut po godzinie 11 jest z nami fotografka i artystka wizualna Gosia Kępa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Gosia podejmuje w swoich pracach tematykę rzek, ale zacznijmy po kolei. Zacznijmy od dzieciństwa, od którego wszystko się zaczyna, bo pochodzisz ze Świdnicy na... Przepraszam, na Dolnym Śląsku. Świdnica leży nad rzeką Bystrzycą. Jakie są twoje pierwsze wspomnienia związane z tą rzeką? Takie pierwsze wspomnienia to myślę, że są troszeczkę nawet nieuświadomione, bo w roku moich narodzin przez moje rodzinne miasto przeszła powódź tysiąclecia. Mhm. I o ile Wrocław był dużo bardziej dotknięty powodzią, to jednak też Bystrzyca, szczególnie w niektórych odcinkach, też dosyć mocno wylała, więc troszkę lubię o tym mówić i myśleć w ten sposób, że żywioł wody był mi bliski od samego początku. Zaś jeśli chodzi o moje dzieciństwo, to w zasadzie wątki rzeczne i przebywanie nad wodą, czy to rzeką, czy to jeziorem, czy morzem, są mi bliskie i właśnie od zawsze czułam, że mam jakieś takie szczególne połączenie z wodą. Myślisz, że ta pamięć o powodzi tysiąclecia wpłynęła w jakiś sposób na relacje z rzeką, na to, jak ona jest postrzegana też przez mieszkańców? Myślę, że tak. No, jeżeli chodzi o mnie i moje pokolenie, to nie do końca pamiętamy powódź jako taką, ale myślę, że pokolenie mojej mamy i szczególnie właśnie ten czas 97 roku jest takim... momentem, który się pamięta i o którym się nie zapomina. I szczególnie w ostatnim czasie przy okazji premiery serialu Wielka Woda było głośno i o takiej też, o takim społecznym poruszeniu w kontekście pomocy powodziowej we Wrocławiu. I czuję, że to jest jakiś taki szczególnie dla nas, dla Dolnego Śląska ważny wątek naszej historii. To ja od razu dopowiem, że też zadaję to pytanie nie bez powodu, bo poza wykształceniem artystycznym, które odebrałaś, jesteś też absolwentką psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. U ciebie rzeka jako temat twórczy pojawiła się chyba po raz pierwszy podczas rezydencji artystycznej na Wiśle. Opowiedz, na czym ona polegała, jakie działania tam podejmowaliście? 2 lata temu przy okazji letniej szkoły Fundacji Sztuka Polska ING miałam przyjemność brać udział właśnie w spływie, a bardziej obecności na rzece Wiśle. I było to działanie, rezydencja artystyczna z kolektywem Flow, czyli Przepływ, Agnieszką Brzeżańską i Ewą Ciepielewską. Razem z grupą artystów znaleźliśmy się na barce, na galarze i przez tydzień płynęliśmy w drugą stronę Wisły. I pod prąd. Pod prąd, tak. Było to naprawdę fascynujące być na wodzie przez ten czas, spać na dzikich plażach, na łachach i myślę, że tamten moment był dla mnie takim przełomową chwilą i rozpoczęciem mojej wielkiej fascynacji wątkami akwatycznymi, szeroko pojętymi. Po tym działaniu rezydencyjnym w ramach jednej z pracowni, to była pracownia fotografii relacyjnej na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego, postanowiłam podjąć temat mojej relacji z rzeką właśnie. I to był początek takich moich twórczych eksploracji i z tego powstał projekt Mów mi rzeko. Co takiego jest w rzece, w rzekach, że od tego czasu, o którym opowiadałaś, stały się one głównym tematem wszystkich twoich działań artystycznych? czuję, że w jakimś stopniu też ta przestrzeń uczelni i przestrzeń pracy nad projektem jest dla mnie niejako fuzją właśnie moich działań twórczych, ale też wątków takich psychologicznych, bo w psychologii, którą studiowałam, szczególnie fascynujące były dla mnie zawsze relacje międzyludzkie, a w przypadku tych działań twórczych są to relacje moje z rzeką, rzeki ze mną i też w zasadzie przez swój osobisty przykład niejako opowiadam o takim szerszym podejściu w ogóle do tego, jak dzisiaj, tu i teraz podchodzimy do natury, podchodzimy do rzeki, do rzek i czuję, że ten temat jest bardzo ważny. Na szczęście w ostatnich latach jakoś jeszcze bardziej dociera do szerszego grona odbiorców. Niestety są to jakieś niepokojące sytuacje, chociażby jak sytuacja na Odrze w ostatnich latach. Natomiast czuję, że jest to niezwykle istotny wątek tego, że jesteśmy współzależni i jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie samych i poprzez te moje działania twórcze przyglądam się takiemu pojęciu, a w zasadzie staram się znajdować jakieś takie tematy siebie w rzece i rzeki w sobie. I jakoś niesamowicie jakiś czas temu zafascynował mnie wątek, o którym wspomina Italo Calvino. I dotyczy to tego, że w pewnym momencie na etapie ewolucji, wychodząc z oceanów jako istoty, zabraliśmy część tego oceanu ze sobą i do dziś niesiemy go w sobie i czuję, że być może dlatego właśnie jakaś taka bliskość wody rezonuje we mnie na pewno, kiedy znajduję się blisko wody i chciałabym po prostu zawsze pamiętać o tym połączeniu i tej współzależności. A do oceanu i twojej wyprawy do Portugalii jeszcze dziś na pewno wrócimy. O obiektach, fotografiach i rysunkach Gosi Kępy opowiemy państwu już za chwilę. outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11:00, za nami Israel Collective. A ja zacznę teraz od tego, co najnowsze. Z nami jest Gosia Kępa, dziś w Trójce. W czerwcu prezentowałaś na wystawie swój projekt dyplomowy, projekt zatytułowany Rzekę słyszę zawsze blisko. Ten, kto wychował się nad rzeką, zawsze będzie tej rzeki szukał, niezależnie od tego, gdzie go los rzuci. Jak czujesz? Ta rzeka, o której opowiadam w projekcie dyplomowym, jest taką rzeką, której nie do końca jestem w stanie, którą nie do końca jestem w stanie zlokalizować, ale skoro słyszę ją zawsze blisko, to wierzę, że jest gdzieś niedaleko. I akurat jeżeli chodzi o moje eksploracje i poszukiwania w ramach dyplomu, to we współpracy z trzema rzekami, Odrą, Bystrzycą i Białką, przyglądam się różnym formom trwania. I takim pretekstem do stworzenia tego projektu był mój osobisty lęk przed stratą. I cały ten projekt jest dla mnie też niejako taką formą zmierzenia się ze strachem, zmierzenia się z przemijaniem i poprzez poszukiwania i znajdowanie takich naturalnych kolei rzeczy i utwierdzaniu się w tym, że wszystko płynie i że nic nie jest trwałe, udało mi się znaleźć jakąś formę ukojenia i nadziei. Więc czuję, że tak, jakby rzeka zawsze płynie, tylko od nas zależy, czy ją słyszymy. Myślę, że płynąca woda to, tak jak mówisz, z jednej strony przemijanie, ale płynąca woda to też życie, skojarzenie z energią. Stąd praca, która pracuje, która bazuje na materii z jednej strony ciała ludzkiego, a z drugiej strony na materii ziemi, gliny i połączenia tych dwóch jakby światów. Tak, to co było dla mnie ważne, to to, że w całym tym projekcie, o którym lubię mówić, że jest to projekt o rzece, o przemijaniu, o notacji, czyli zapisie i o obecności, bo to co jest dla mnie najważniejsze, to moje współistnienie też w całym tym procesie i moje też działanie z moją mamą, która towarzyszyła mi w całym tym procesie twórczym i razem z nią poszukiwałyśmy starorzecza Odry, razem z nią wybrałyśmy się do wywierzyska rzeki Białki, wspólnie wchodziłyśmy do chłodnej wody Bystrzycy, więc cała ta opowieść, oprócz tego, że jest mi bardzo bliska, intymna i bardzo ważna, to tym bardziej ważna jest dlatego też, że właśnie miałam możliwość i okazję współpracować też z moją mamą. A to, co jest istotne też, o czym wspominasz, czyli o materii, to materia wody, materia rzeki, która urzeczywistnia się na wiele różnych sposobów. I w ramach tego projektu mamy do czynienia z starorzeczem, mamy do czynienia z wywierzyskiem. Wywierzysko jest to taki typ bardzo wydajnego źródła, charakterystyczny dla terenów krasowych, w którym to dosłownie woda wywiera spod ziemi. I mamy też do czynienia z Bystrzycą bezpośrednio, która pojawia się na fotografii, ale mamy też do czynienia z rzeką poprzez glinę, którą wydobyłam ze źródła Bystrzycy. Więc rzeczywiście tych wątków rzecznych jest sporo, tych podejść do samej rzeki też jest sporo. I w ramach tego projektu badam zagadnienie życia i śmierci i też w bardzo taki symboliczny sposób, chociażby właśnie z pomocą starorzecza Odry, które to starorzecze jest w taki symboliczny sposób uznawane za miejsce, w którym woda żywa przemienia się w wodę martwą, ale jest to woda martwa jedynie właśnie na pozór i w taki symboliczny sposób. I zależało mi na tym, żeby przyglądając się starej Odrze, móc uchwycić jej żywotność. I to jest też w sumie może ciekawe, bo ja studiuję fotografię, a w tych działaniach dyplomowych fotografia sensu stricte pojawia się tylko raz, ale wszystkie te inne elementy też mają w sobie jakieś znamiona fotograficzności i tego, że w momencie, kiedy zaścielam tkaninę na powierzchni starorzecza i zostawiam ją tam na 4 tygodnie, po tym czasie przychodzę i zdejmując materiał, zdejmuję też dosłownie pewien rodzaj obrazu, który zachował się na powierzchni. I jest to nic innego jak też jakaś taka forma zdjęcia, bo jeżeli przyjrzymy się jakby pojęciu zdjęcie, fotografia, jest to jakaś forma zdejmowania czegoś z przestrzeni. Tak, to też praca, na którą zwróciłam uwagę, ponieważ to starorzecze Odry ujęłaś na wielkoformatowych tkaninach. Jeśli jeszcze zgodzisz się przez chwilę być taką naszą przewodniczką, zdradź proszę, gdzie znajduje się wywierzysko rzeki Białki, to jej specyficzne źródło, które wybrałaś do jednej z prac. O tym niesamowitym źródle usłyszałam 5 roku temu, będąc na Erasmusie w Portugalii. Wtedy po raz pierwszy w ogóle usłyszałam o zagadnieniu wywierzyska i opowiedziała mi o nim moja znajoma, która właśnie jakby bezpośrednio podała mi konkretną lokalizację tego konkretnego miejsca. I akurat wywierzysko rzeki Białki znajduje się nieopodal Częstochowy. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, bo odległość właśnie Świdnica-Częstochowa nie jest jakaś może wielka, ale jest to jednak całodniowa wycieczka. Więc wyjeżdżając z mamą na wycieczkę do wywierzyska, wybierając się w podróż do źródła, miałyśmy też możliwość bezpośrednio jakby też udać się do takiego naszego źródła. I cała ta podróż była też dla mnie poruszająca pod tym względem, że mogłyśmy w trakcie drogi też rozmawiać sporo o tematach naszego początku, mojego, jej. Więc podróż do Wywierzyska była też dla nas takim powrotem do początku. O Portugalii jeszcze na pewno dziś powiemy. Za chwilę nie wiem też, czy zdradzisz, ale na pewno będę próbowała się tego dowiedzieć, w jaki sposób rozmawiasz z rzekami. Wracamy do Państwa niebawem. Posłuchajmy teraz utworu Baxtera Dury. Carla's got a boyfriend. He's got horrible trousers and a small car. Carla's got a boyfriend. I spotted him on Instagram. Followed him about a bit. Carla's got a boyfriend. A bit of designer hair. Sloppy facial look. Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest. Promises. I've made so many, been so wrong lately. Your eyes have left me lost all self-control. Problem. Carla's got a boyfriend. He looks like me. Promises. I've made so many, been so Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Tomasz Makowiecki, Lato w mieście, Sobota w mieście. Z nami Gosia Kępa, artystka wizualna w audycji poświęconej rzekom. Opowiedz, w jaki sposób, za pomocą jakiego kanału, jakiej metody prowadzisz to, co nazywasz dialogiem z rzeką? W ramach projektu Mów mi rzeko szukałam sposobu na spotkanie z rzeką, a jednocześnie udało mi się znaleźć metodę, która pozwoliła mi z nią porozmawiać. Moją główną inspiracją była praca Tima Knowlesa, Tree Drawings, który to artysta w ramach projektu za pomocą drzew był w stanie uchwycić zapis wykonywany przez gałęzie. Polegało to na tym, że do każdej z gałązek przywiązywał marker, pod drzewem ustawiał sztalugę i pozostawiał tak drzewo na jakiś czas i dzięki temu był w stanie uchwycić właśnie ruch gałęzi wykonany przez wiatr. A w moim projekcie bardzo zależało mi na tym, żeby ta forma spotkania była taką pełnowymiarową sytuacją, pełnowymiarowym dialogiem i tak też lubię mówić o tym działaniu, o tym procesie. Polega to na tym, że wchodzę do rzeki, mam ze sobą bardzo proste narzędzie, które polega w zasadzie na tym, że na powierzchni, na tafli wody, na powierzchni rzeki ustawiam bojkę, za którą służy mi styropian. Do tego styropianu wbity jest patyczek, na końcu którego jest przywiązany marker, a ja pojawiam się przed tą bojką razem z kartką papieru i w ten sposób jestem w stanie uchwycić i zanotować to, co jakby ruch, który wykonuje nurt rzeki. I w całym tym procesie bardzo istotne jest dla mnie to, że jestem tam obecna. Właśnie zależało mi na tym, żeby była to też forma takiego pełnowymiarowego dialogu, w którym to rzeka mówi, a ja słucham. Czyli jestem bardziej odbiorcą, ale uważam, że właśnie ten gest i ten proces uważnego słuchania też jest bardzo istotny. I to, co też było dla mnie ważne w całym tym procesie i w całym tym projekcie, to to, że działam w ramach projektu Mów mi rzeko w takim duchu rzecznej demokracji, czyli oddaję głos mniejszym rzekom, strugom, ciekom. I ponieważ są dużo mniejsze niż rzeki, takie jak Odra, Wisła, Warta, to jednak są równie ważne i bez ich obecności nie byłoby tych większych rzek, takich jakie znamy je dzisiaj. Dlatego też oddaję im głos i czynię je istotnymi. No tak, i chyba ważne jest też to, że wchodzisz do nich, zanurzasz swoje stopy w tych rzekach. Zupełnie innym rodzajem doświadczenia jest obcowanie z oceanem, o którym już trochę wspomniałaś. No, rzeka kojarzy się z czasem, który ucieka, z czasem, któremu nie da się wcisnąć pauzy. Ocean też jest dojmujący, ale chyba zupełnie na inny sposób. Tak, to prawda. W ogóle zupełnie mamy do czynienia z zupełnie innym formatem, jednak ocean jest wszechobecny, wszechogarniający i miałam okazję spędzić ostatnią jesień w Portugalii, w Lizbonie i bardzo często wybierałam się nad ocean i absolutnie pochłaniał mnie jego ogrom. I rzeczywiście w ramach też działań artystycznych na uczelni, na Uniwersytecie Lizbońskim podjęłam próbę rozmowy z oceanem, ale była to już zupełnie inna rozmowa. Zupełnie inne narzędzie też. I w zasadzie była to taka forma trochę warsztatowa próby znalezienia jakiejś formy narzędzia do tego. Posłużył mi do tego patyk znaleziony na plaży i trochę zainspirowana takim dziecięcym działaniem, dziecięcą zabawą podążałam za falami, które zostawiały obrys, jakby zarys swojej obecności na plaży i podążając fala za falą obrysowywałam kijkiem właśnie na plaży ten konkretny wzór pozostawiony przez falę. Było to absolutnie nieudolne, bo w momencie zanim jakby skończyłam obrysowywać jedną falę, nadpływała kolejna, ale jest coś niezwykle poruszającego dla mnie w takiej formie nieskończoności tego, że ten proces nigdy nie mógł być domknięty i w zasadzie ta rozmowa cały czas trwa. I cały ten proces udało mi się uchwycić i zarejestrować w formie dokumentalnego wideo. A następnie drugą częścią było wyświetlenie tego wideo u mnie w mieszkaniu na ścianie, na której to umieściłam kartkę papieru i raz jeszcze niejako symultanicznie obrysowywałam ten sam ruch, ten sam gest, tylko już w dużo mniejszej skali. Więc w zasadzie cały ten proces polegał na takich dwóch etapach. Jeden to była moja obecność nad oceanem bezpośrednio, a druga to później jakby próba uchwycenia tego nie tylko za pomocą wideo. Bardzo pięknie o tym wszystkim opowiadasz, ale sztuki wizualne mają to do siebie, że najlepiej się je odbiera za pośrednictwem wzroku. Czy będzie można gdzieś zobaczyć twoje prace? Aktualnie trwa wystawa Flow Przepływ w Galerii L w Elblągu. Będzie ona, potrwa wystawa do 8 września, więc serdecznie zapraszam. Jest to wystawa, która ma na celu jakby też przedstawienie osób artystycznych biorących udział przez te ostatnie lata w rezydencji artystycznej wraz z kolektywem Flow, czyli Przepływ, właśnie z Agnieszką Brzeżańską i Zewą Ciepielewską. A następnie w październiku otwiera się wystawa grupowa Warta ćwiczenia z wyobraźni w Galerii Śluza w Poznaniu, w którym to w ramach tej wystawy będę miała okazję zaprezentować moją rozmowę z dopływem Warty. A kiedy zapytam cię, czy zabierzesz mnie nad swoją rzekę, o jakim miejscu pomyślisz? Myślę, że nie chciałabym w jakiś sposób się ograniczać, jeśli chodzi o rzekę. Głęboko porusza mnie też taka myśl, która towarzyszy mi ostatnio, a którą znalazłam w słowach Olgi Tokarczuk, odnośnie tego, że życie rzeki polega na byciu wszędzie. I akurat ona w piękny sposób opisuje przykład dorzecza i mówi o tym, że dorzecze to w zasadzie wszystko to, co mamy pod stopami. Każda kropla rosy, każdy strumyczek, każda polna rzeka, która w zasadzie za chwilę usycha kolejnego lata. To wszystko składa się na rzekę i my też składamy się na rzekę, a każda rzeka składa się na nas, więc też lubię myśleć o tym w ten sposób. I do tego też odwoływałam się w swoim projekcie dyplomowym i takim wątkiem domykającym była dla mnie myśl, że skoro my składamy się na rzekę, a ona składa się na nas, to być może dlatego słyszę ją zawsze blisko. Bardzo dziękuję za twoje akwatyczne opowieści o sztuce, która wypływa z wrażliwości, myślę też pewnego, chciałabym powiedzieć, przywiązania do konkretnego miejsca, ale zupełnie nie, do przywiązania do wody, do rzek, do po prostu ziemi. Gosia Kępa dziś w audycji Swoją Drogą. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.